Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Ta truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i trzema grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Przypominam, że dziś mamy piątek, piąty dzień grudnia. Minęła, a właściwie za chwilę minie godzina ósma. O, teraz piknęło. Oto serwis trójki, Małgorzata Spól i Tomasz Ławnicki. Nieprędko toczy się ten proces, choć w trybie przyspieszonym. Przed sądem dziś staną dwaj dziennikarze zatrzymani podczas protestu w siedzibie PKW. Darmowa wycieczka na egzotyczną wyspę to była korzyść majątkowa, tak uznał sąd i wydał wyrok w sprawie byłej dyrektor szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. Wczoraj bilety były po 10 euro, w niedzielę będą po nawet 2,5 tysiąca. Mediolańska La Scala rozpoczyna nowy sezon, najpierw prapremierą dla młodych. A na początek serwisu proces, który oficjalnie toczy się w trybie przyspieszonym, choć od zdarzenia minęły już ponad 2 tygodnie. Dziś ponownie na ławie oskarżonych zasiądą dwaj dziennikarze. Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej i reporter Telewizji Republika zostali aresztowani w gmachu Państwowej Komisji Wyborczej, gdy z siedziby gmachu wyprowadzano grupę protestujących, żądających unieważnienia wyborów samorządowych. Odpowiadają oni za naruszenie miru domowego. Państwowa Komisja już dawno policzyła głosy z pierwszej tury wyborów i sama zdążyła podać się do dymisji. Natomiast dziennikarze wciąż liczą na sprawiedliwość. Jak podkreślają, w PKW wykonywali swoje obowiązki. Miałem akredytację, pokazywałem ją policjantowi, policjant powiedział krótko, no i co z tego? Wyjaśnił fotoreporter PAP Tomasz Gzel. I mimo, że proces odbywa się w trybie przyspieszonym, to sąd obradować będzie już trzeci raz i po raz trzeci trwać będą przesłuchania świadków. Świadków nie byle jakich, bo oprócz dziennikarzy i obecnych wówczas w PKW policjantów, znawać będzie m.in. szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, a to dlatego, że Państwowa Komisja urzęduje w budynkach Kancelarii Głowy Państwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. W samym Nowym Jorku manifestowało około 2000 ludzi. Amerykanie znów wyszli na ulicę, by manifestować przeciwko decyzji ławników. Uznali, że nie postawią zarzutów białemu policjantowi oskarżonemu o spowodowanie śmierci afroamerykanina. Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w lipcu. Policjanci chcieli aresztować 43-letniego Erika Garnera za uliczną sprzedaż papierosów niewiadomego pochodzenia. Akcja funkcjonariuszy była brutalna, choć mężczyzna był nieuzbrojony. Osieracił 6 dzieci. Znałam Erika. Gdy się dowiedziałam o tej tragedii, płakałam. Poczułam się bezradna. Musimy protestować, zmusić ich do zmiany postępowania. Pokazać, że to niesprawiedliwe. Zdecydowaliśmy, że będziemy stanowczy, że będziemy głośno wyrażać swój sprzeciw. Nie chcemy, by nasz głos był zlekceważony lub uciszony. To kolejny w ostatnim czasie przypadek takiej decyzji amerykańskich ławników w sprawie białego policjanta, który zabił czarnoskórego. Poprzednie dotyczyły zastrzelenia 12-latka w Cleveland i nieuzbrojonego mężczyzny Ferguson. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5, a do tego grzywna. Taki jest wyrok sądu wobec byłej dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Sąd uznał, że Bożena M. jako szefowa placówki wprawdzie nie wpływała na szpitalne przetargi, ale przyjęła korzyść majątkową. Orzeka karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia przeciw Bożenie M. obejmował 8 zarzutów, wśród których najpoważniejszy dotyczył przyjęcia łapówek od firm startujących w szpitalnych przetargach. Sąd rejonowy w Olsztynie orzekł jednak, że Bożena M. nie wpływała na postępowania przetargowe. Co więcej, była dobrym menadżerem i wyprowadziła szpital z zadłużenia. Niestety, wobec przedstawicieli firm medycznych czy farmaceutycznych stwarzała wyobrażenie, że dobrze mieć jej przychylność. Wyszła z inicjatywą zasponsorowania jej wyjazdu. Uzasadniała sędzia Anna Pałasz. Pobyt na Arubie był li i jedynie wypoczynkiem. Menadżer szpitala ma prawo pojechać na szkolenie. Mecenas Wojciech Wrzesiąkowski, obrońca Bożeny M. I nie ma nic złego, że sponsor za to może zapłacić. Będziemy w dalszym ciągu walczyć o pełną niewinność. Wyrok nie satysfakcjonuje też oskarżenia. Zdziwienie może budzić to, że sąd nie orzekł zakazu zajmowania stanowisk. Mówił po wyroku prokurator Krzysztof Stodolny. Bożeny M. w sądzie nie było. Mirosław Sochacki, Radio Olsztyn. A na koniec w serwisie jeszcze Mediolan i rozpoczęty nowy sezon w La Scali. Rozpoczęty z 15-minutowym opóźnieniem, bo na czas nie dojechał oboista. Zgodnie z dość młodą, 7-letnią tradycją, na widowni zasiedli sami młodzi ludzie w wieku do 30 lat. Bilety na prapremierę opery Fidelio Ludwika van Beethovena młodych melomanów kosztowały zaledwie 10 euro. Premiera i oficjalne rozpoczęcie sezonu zaplanowano na niedzielę, a ceny biletów na to wydarzenie dochodzą do prawie 2,5 tysiąca euro. Wieczór zakończyła 10-minutowa owacja na stojąco. Zaczęły zaś brawa, jakie otrzymał nowy dyrektor mediolańskiej sceny operowej, Austriak Aleksander Pereira, kiedy wyjaśniał przyczynę opóźnienia. Kiedy była już w komplecie, orkiestra najsłynniejszego teatru operowego świata pod batutą Daniela Barenboima odegrała włoski hymn narodowy. Na sali nie było ani jednego wolnego miejsca. Wszystkie bilety na młodzieżową prapremierę w cenie 10 euro rozeszły się w ciągu kwadransa 5 listopada. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Oboista spóźnił się do La Scali, a Krzysztof Łoniewski w ogóle się nie spóźnia. Jest na posterunku i opowie o sporcie. Jestem na czas. Kto jak nie on, to Radosław Kawęcki miał być tym z naszych pływaków, który stanie na podium w halowych mistrzostwach świata na krótkim basenie w Dausze i tak się stało. Wczoraj wywalczył srebrny medal na 100 metrów grzbietem. Kawęcki jeszcze lepiej czuje się jednak na dystansie dwukrotnie dłuższym. Finał tego wyścigu w niedzielę. W poprzednich mistrzostwach świata pływak z Głogowa w tej rywalizacji nie miał sobie równych. Na lepszych od siebie wpadli wczoraj z kolei siatkarze Asseco Rezowi Rzeszów, przegrali z Kretesem 0-3 z Berlin Recycling Volleys w Lidze Mistrzów. Łatwa wygrana zaskoczyła imponującego poprawną polszczyzną środkowego zespołu z Berlina Słowaka Tomasza Kmeta. Chyba nikt nie spodziewał się, że wygramy 3-0. No wiedzieliśmy, że mamy szansę tu powalczyć o jakiś fajny wynik, jakieś punkty zdobyć, ale jakby ktoś przed meczem powiedział, że wygramy 3-0, no to chyba bralibyśmy jak żart. Zwycięstwo Darii Domraczewej w pierwszych zawodach biatlonowego Pucharu Świata w nowym sezonie żadną niespodzianką nie jest. Białorusinka wygrała bieg na 15 km w Östersund i pokonała m.in. 5 Polek. Najlepsza z nich, Weronika Nowakowska-Ziemniak, była 14. Kamil Stoch, tak jak Daria Domraczewa, też miał wygrywać od początku sezonu, ale jak to w sporcie bywa, szyki pokrzyżowała mu kontuzja. Podobno niegroźna. Wczoraj mistrz olimpijski z Sochi przeszedł zabieg stawu skokowego i niebawem ma wrócić do zdrowia i do treningów. Kiedy to się stanie, próbował przybliżyć lekarz kadry skoczków Aleksander Winiarski. Nie umiem jeszcze powiedzieć precyzyjnie co do dnia, ale myślę, że po około 2-3 tygodniach będzie mógł wrócić do treningów, w tym treningów na skoczni. Dużo zdrowia, mistrzu. Zdrowie właśnie hartować mają zamiar biegacze w drugim mazurskim biegu sylwestrowym, biegu wyjątkowym, bo pełnym biegowych przebierańców. Organizatorzy zapraszają do malowniczego mazurskiego siedliska Kruklin 28 grudnia i obiecują każdemu, kto zamelduje się na mecie 10-kilometrowej trasy, pamiątkowy medal i butelkę szampana. Oczywiście ta druga nagroda tyczy się tylko uczestników pełnoletnich, a w sporcie za godzinę więcej m.in. o rozpoczynających się w ten weekend Mistrzostwach Europy piłkarzach. Karek ręcznych. Ranek głównie na południu mglisty, w dzień pochmurno, na zachodzie kraju deszcz. Na Kujawach, Pomorzu i Wybrzeżu możliwa mrzawka,

zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wicepremier i minister gospodarki, prezes PSL-u Janusz Piechociński. Dzień dobry. Proszę o uśmiech do kamery. Proszę bardzo. Szerzej, szerzej. No, aż tak źle jest. Tak wygląda uśmiech człowieka sukcesu. Ja, wie pani, sukcesu to im więcej ma się sukcesów, tym ma się więcej wyzwań, żeby ten sukces potwierdzać, więc ja moim kolegom, nie tylko, wszystkim świeżo wybranym radnym, powtarzam, że od wielkości do śmieszności tylko jeden krok, o czym nie tylko Hoffman, no podobni się przekonali. I dlatego mówię, jak nigdy dotąd, trzymajcie fason, wy wyłonieni w tych wyborach, bo jeśli zawiedziecie, to znaczy, że nie zasłużyliście na te głosy i na to wywyższenie. A jest pan przekonany, że PSL osiągnęło wysoki wynik w 100% uczciwie, bez podkręcania, jak to niektórzy mówią? Ale gdzież miał? Ja rozumiem, że niektórzy mają wizję, że Piechociński siedział u siebie w garażu i kręcił te książeczki, ale aparatura mu się drgnęła ręka na 24, a mógł wykręcić 44% i byłoby po herbacie. Polecam wyniki w mojej obwodowej komisji wyborczej w Nowej Wicznej. Tam PSL nie wygrał, a tam ja oddawałem głos. No dobrze, ale Piechociński nie siedział teraz w garażu i nie kręcił, ale w innych garażach w Polsce może nie, no, z własnej pani, woli jacyś redaktor, mali Piechociscy ja coś tam kręcili. Ja mam nadzieję, że była pani na wyborach i widziała pani składy tych obwodowych komisji wyborczych i widziała pani, z jaką ostrożnością były te reakcje pomiędzy głosującym a komisją, i widziała pani pewnie niejednego męża zaufania. Naprawdę sypnął nam się w kompromitujący sposób system przekazywania informatycznego danych z obwodowych komisji wyborczych wyżej, a nie sypnęła nam się demokracja. A za co ludzie tak gwałtownie i namiętnie pokochali PSL w ostatnich miesiącach? A za to, że nie zauważyliście państwo pewnej tendencji, że jesteśmy partią najmniej awanturującą się, że uzyskaliśmy bardzo dobry wynik w wyborach europejskich, lepszy niż te 4 mandaty. Dlaczego? Dlatego, że wtedy frekwencja pomiędzy środowiskiem kraju za wielkim miastem a wielkimi aglomeracjami była dla nas wyjątkowo niekorzystna, a teraz w wyborach samorządowych kraj za wielką aglomeracją poszedł mocniej do tych wyborów i głosował niż wielkie aglomeracje. Partia mniej awanturująca się, tak, mimo że bez krawatu. A widzi pani, no więc cieszę się, że bo pan że dzisiaj pani nie to ma dostrzegła. Tego nie, atrybutu męskości. Mam w samochodzie i założę na czas głosowań. A dlaczego nie wszyscy pana koledzy kochają pana tak namiętnie jak wyborcy, ci koledzy, którzy w Brukseli sobie żartowali z pana? No, po pierwsze poszli na kebab, a powinni chodzić na polskie kopytka. Po drugie, w pobliżu jest kebab tam, no, hotelu, gdzie ja mieszkają. Wiem. Po drugie, cytat chyba z Borei, po alkoholu nie piję i zalecam to każdemu. A po trzecie, dziwi się pani, że część starego kierownictwa nie do końca jest usatysfakcjonowana, że wchodzą młodzi i zmieniają PSL i także zmieniają grupę wyborców, poszerzając ją o nowych ludzi, i za chwilę będziemy mieli wewnętrzną dużą konkurencję za 11 miesięcy w październiku 2015 roku. Ale tam nawet Krzysztof Hetman był, on taki stary nie jest. Ale Krzysztof Hetman tam był chwilę. Aha, czyli on nie mówi tych brzydkich wyrazów. Nie, to jest bardzo profesjonalny, a przede wszystkim kulturalny człowiek. To powinien sporządzić protokół, tak jak przy wyborach, z tego, co się zdarzyło, i panu przekazać. A wie pani, niektórzy mnie doceniają, pewnie takie protokoły ktoś gdzieś sporządza. Ja ale mówiąc poważnie, będzie pan do tego wracał? Jest Rada Naczelna PSL-u. A po cóż, każdy z nas... Pan, bo może to nie tylko żarty, ale rzeczywiście jakieś zakusy na pana pozycję, na pana fotel, stanowisko. Ależ zawsze zapraszam. Chcę przypomnieć, że w polityce są nie tylko fotele i stanowiska, ale jest ciężka praca. Jeżeli ktoś nie dostrzegł tego, jak od 2 lat ciężko PSL pracował na ten wynik, to znaczy, że PSL-u się nie przyglądał. A w sobotę będą same pochwały za wybory, jakieś awanse w partyjnej hierarchii? Czy nie, też nagany będą? Nie, no, będą też zmiany kadrowe w Radzie Naczelnej. One dotyczą tych, którzy mieli bardzo dużą ilość nieobecności. To są 3 czy 4 osoby, z 8 posiedzeń były na jednym, 2. Poza tym będą awanse, między innymi zaproszę do Rady Naczelnej Krzyśka Kosińskiego, który został prezydentem Ciechanowa, bo chcę pokazać, że młode, zdolne, pracowite pokolenie powinno być także nagradzane, także i w tym wymiarze, a przede wszystkim będzie gigantyczna przestroga, że dzisiaj trzeba się koncentrować nie na tym, co było 16 listopada, ale dzisiaj trzeba się koncentrować na tym, co przed nami, a przed nami choćby prognoza zaniżająca wzrost w Europie do ledwo 1%. A ci tacy, którzy nie przychodzili na posiedzenia, to jacyś znani politycy? Nie, to z reguły ludzie, którzy z wielką chęcią zawsze zgłaszają się do organów kierowniczych partii, a później zapominają, że trzeba przynajmniej 2 razy w kwartale przyjechać na spotkanie. A jeśli już mówimy za swoje oczywiście. O sprawach kadrowych. Czy godzi się pan na to, żeby szef struktur partyjnych w terenie, konkretnie w Wałbrzychu, znęcał się nad zwierzętami, o czym wiemy między innymi z Radia Wrocław. Dzisiaj z mi pani gazety pokazała z internetu te zdjęcia. To jest porażające i to jest nieludzkie, niegodne i bez względu na to, czy taka to członka PSL-u, czy prezesa powiatowego PSL, czy jakiegokolwiek mieszkańca, obywatela naszego kraju, to trzeba to napiętnować i wyciągnąć z tego wnioski. No dobrze, ale jak pan będzie to napiętnował, bo to jest człowiek, który jest szefem w Wałbrzychu. Proste, skieruje stosowne wnioski do Sądu Kolżyńskiego. Czyli pan nie będzie tolerował takich sytuacji? Myślę, że wszyscy powinniśmy być czuli. Jeżeli zapominamy o tym, albo nasz wymiar człowieczeństwa sprowadza się do tego, że albo na innych ludziach, albo na zwierzętach pokazujemy, że nie mamy serca, to być może pomyliliśmy miejsca. Ja nie wiem, czy ja to powiedziałam, chodziło o głodzenie zwierząt. No o tym też mówię, ale tak, mówię, dzisiaj dopiero mi pani rano pokazała, stąd niech pani się nie dziwi, że muszę to zweryfikować i podjąć stosowne decyzje. No niestety zdjęcia są... Zdjęcia są wstrząsające. Wstrząsające, pan mówił, że dawał psom jeść 2 razy, ale nie chciały. No już zostawmy to. Wracając do wyborów. Politycy Platformy zapowiadają pozwy przeciwko tym politykom opozycji, którzy oskarżają Platformę o sfałszowanie wyborów. Czy pan też, czy politycy PiS-u będą, PSL-u będą też takie pozwy składać? Wszystko, bo PSL też jest oskarżany. Wszystko, ale powtarzam raz jeszcze też, to też ma swoją broń obosieczną, bo przecież ludzie PiS-u oskarżając o fałszerstwa rzucają cień nieufności wobec tysięcy własnych ludzi, którzy zasiadali w obwodowych komisjach wyborczych, ba, którzy byli mężami zaufania. No ponoć PiS wysłał do pilnowania tych wyborów 40 tysięcy. Gdzie są więc w protokołach obwodowych komisji wyborczych te zastrzeżenia? I tak, dzisiaj ja PiS, podam o te pozwy. Ale już dokończę. Mhm. Dzisiaj PiS zaprasza wszystkich kandydujących do Warszawy na 13. To w takim razie, jeśli PiS w Warszawie ma takie wątpliwości co do racjonalności wyniku tego wyborów, to dlaczego jak Polska Długa i Szeroka radni PiS-u się zaprzysięgali, zostawali burmistrzami, starostami, wójtami, czy tak jak na Podkarpaciu? Bo chodziło o sejmiki. Tak mówi PiS, że chodzi o sfałszowanie wyborów do sejmików. I 1,5% głosów nieważnych w drugiej turze w wyborach prezydenckich jest nieważne. Nie zastanawiamy się, dlaczego się wzięło. No wzięło się z prostego powodu. Znaczna część ludzi nie chciała obu kandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze. To, co niewątpliwie poza tym wpadką z systemem informatycznym było potężnym błędem, to, że zniknął ten zapis z kodeksu wyborczego dotykający tego, że brak pozytywnego wskazania. Otóż ja twierdzę, że głos, który polegał na wrzuceniu czystej książeczki bez wskazania, jest głosem ważnym, tylko bez przypisania głosu konkretnemu człowiekowi i było oznaką buntu obywatelskiego. Potrzebne są zmiany w kodeksie, żeby to było jasno powiedziane. Tak, ale na spokojnie, racjonalnie zrobione, a nie na kolanie, bo kolejne projekty kastrowania pedofilii, tym razem w kodeksach wyborczych, to będzie droga na skróty. W tym projekcie Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej mi pan odpowie na pytanie, bo już 3 razy tak próbowałam, a co najmniej 2. Będziemy w trybie postępowania cywilnego w stosunku do konkretnych osób, które pozwoliły sobie na stawianie zarzutu PSL-owi czy ludziom PSL, na przykład wójtom PSL-u. Będziemy szli do sądu i będziemy tutaj bezwzględnie żądać bardzo wysokich odszkodowań na Caritas. A teraz o tym kodeksie. Wszystko jest złe w projekcie? Nie, no to nie, że jest wszystko złe, tylko wie pani, tylko zachowajmy pewną racjonalność. No bo jeżeli jest propozycje padają, na przykład stała transmisja z obwodowej komisji wyborczej. No więc jestem sobie takim wójtem. Patrzę, czy mój pracownik poszedł do głosowania. Nie poszedł. Aha, to już wiem, co robić. No tego chcemy. Druga sprawa. Przezroczysta urna. plus możliwość sfotografowania, jak ktoś oddał głos. Zachowujemy tajemnicę głosowania, czy nie zachowujemy? Na ulicy, bo przeniosła się przecież tam debata. Koledzy od partii pana Palikota proponowali jakieś chipy do każdej karty. A może sprawdzajmy odcisk palca wskazującego, a może kciuka. No, żebyśmy czasami nie poszli zupełnie na skróty. A teraz pojawiają się mechanizmy, że w ramach naprawiania tego, co się nie sprawdziło 16 listopada, żeby zmienić na przykład i dokonać bezpośrednie wybory marszałków czy starostów, a inni znowu, że bezpośrednie jednomandatowe okręgi we wszystkich możliwych strukturach. No spokojnie, naprawdę nie idźmy tą drogą. Czyli dzisiaj PSL będzie przeciw, ale w ogóle jest za tym, żeby pracować nad zmianami? Ale ja uważam, że to, co proponuje prezydent, jest bardzo racjonalne. Czyli mamy nową PKW. PKW robi w nowym składzie audyt tego, co w systemie wyborczym, i proponuje szybko takie konkretne zmiany wzmacniające wiarygodność całego procesu, bo przypomnę, że ta nowa ordynacja musi być przyjęta pół roku przed kolejnym terminem wyborów, jeśli to ma być zmiana dotykająca wyborów parlamentarnych. I jeszcze o jedno kolejny raz chcę zaapelować. Otóż twierdzę, że w roku 2015 liczmy tak, jak liczymy w obwodowych komisjach wyborczych, ale wróćmy do sprawdzonego mechanizmu przekazywania tradycyjnego tych danych, a nie wracajmy do tego systemu, bo ten system, nawet teraz stwierdzimy, że już dobrze działający, on się sprawdził tylko w przypadku prostego głosowania, gdzie na jednej kartce są dwie kandydatury. A przypomnę, że te macierze danych, kiedy startuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi w okręgu na radnych, na wójtów i tak dalej, były na tyle skomplikowane przy wielu komitetach, że po prostu z tych powodów okazało się, że program informatyczny się zawieszał. Wczoraj była Barbórka, pan był na Lubelszczyźnie. Czy górnictwo właśnie tam ma przyszłość, a gdzie indziej już nie bardzo? Wszędzie ma przyszłość, pod jednym warunkiem, że tak jak na Lubelszczyźnie będą racjonalne koszty, będzie pełna mobilizacja i będzie zrozumienie, że w czasach, kiedy Ale mogą być racjonalne koszty na Śląsku, w Zagłębiu? Mogą być. Mimo że są trudniejsze warunki geologiczne, to te 1,6 miliarda... To na czym można oszczędzać? 1,6 miliarda straty tegorocznej na bezpośrednio wydobyciu węgla bierze się między innymi na tym, że wydobywa się węgiel nie ze z tych ścian o dobrej jakości, że jest małe wykorzystanie statystycznego kombajnu. Otóż chcę powiedzieć, że pomiędzy Bogdanką a statystyczną kopalnią państwową na Śląsku jest różnica 100-150 zł na tonie kosztów. Jarosław Kaczyński napisał list do górników, w którym oskarżył rząd, że nic nie robił dla górnictwa. No, łatwiej było dla górnictwa, także za czasów tego rządu, czy tej koalicji, bo Jarosław Kaczyński pisze bardziej w tonacji partyjno-politycznej, kiedy ceny węgla były 80-100 dolarów za tonę, a nie 75 w portach ARA, wyznaczających ceny dla rynku europejskiego. Panie premierze, dlaczego się opóźnia ogłoszenie strategii dla tej branży? Bo do końca nie opóźnia się. Pierwsze działania pełnomocnika rządu do tych spraw dotykały upłynnienia procesów, jeśli chodzi o dostęp do pieniądza. Dlatego, że w ostatnim czasie nie tylko polskie banki zapisały górnictwo węglowe w kategorii duże ryzyko. W związku z tym podrożał kredyt, także ten bieżący obrotowy. Te problemy zostały już rozwiązane. A w tej chwili domykamy sprawę długoterminowego, konsekwentnego działania. Dzisiaj w Sejmie ma się odbyć głosowanie, tak? W sprawie poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej koncesję na handel węglem. Tak, tak zgodnie z planem miało być. Do końca miesiąca ma być rozporządzenie o normach jakości, ale niektórzy mówią w Polsce, że im zaszkodzą te normy jakości. No tak, to część, uwaga, nie produkujących węgiel, ale handlujących węglem, chciała, żeby było tak jak dotąd, czyli w obrocie był węgiel, co do których nie mamy pewności, jeśli chodzi o jakość. Otóż bardzo często sprzedawano towar węglopodobny, który miał robić za węgiel, nie dawał takich wskaźników energetycznych po spaleniu. W związku z tym to nie chodzi tylko o to. Ale to miało zablokować napływ złego węgla i taniego z zagranicy. Jeszcze raz powtarzam, że akurat importowany węgiel jest dużo lepszej jakości niż część naszego węgla. W związku z tym postawienie tylko na jakość oczywista wcale nie wyeliminuje węgla o lepszych normatywach jakościowych. Za granicą bronimy się czymś innym, żeby ograniczyć szarą strefę, bo bardzo często jest tak, że szczególnie w kierunku wschodniego wjeżdża węgiel, który jest w swoim sorcie, ma zaniżoną wartość. Dziękuję bardzo. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, prezes PSL, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

did the job and jockeyed all to jail. The judge and jury jettisoned a giant fail. Now it doesn't take a genius to pick up my pawn. Jogging June, July, and August in the county joint. Right cross, left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar. No więc państwo reagują na mój konkurs. Powiedziałem, że Ateny i zapytałem, jakie to państwo, te Ateny, w którym państwie. No i mamy różne odpowiedzi. Jedna od Mirosława jest taka. Nie Finlandia, nie Grenlandia, ani Łotwa, Litwa, Flandria, nie Albania, ani Szwecja, to jest, proszę pana, Grecja. No i to jest dobra odpowiedź Mirosława, ale też przyszła inna na temat Aten. Ateny, powiat augustowski, koło Nowinki, Polska. No więc też prawidłowa odpowiedź. Czyli Ateny są w różnych miejscach. Godzina? No nie, tam w okolicach za 29. Happening. Otrzymałem list z pozdrowieniami od Szumiego i Kunia z Białej Podlaskiej, którzy są zadowoleni, że nadaje takie zespoły jak Adrenaline Mob. Ale przyszły też inne z lekką pretensją, że tego ostrego rocka za dużo, może być coś tak troszkę lżej. Może być lżej. Ciuć! Here's a dance you should know. When the lights are down low, grab your partner then go. Watchimala hucklebuck, watchimala hucklebuck. Essun unse vagumba, do se adalak. A pushin a boga in, a pushin a boga vor. A non the stanga maya, a do se fortangor. A movin a boga ka, a movin a boga la. Mo daim barada, go malaya va. Jenna darandela, ma guande bella. Figlia la Giojanella. Do the hucklebuck, do the hucklebuck. Essun unse vagumba, do se out of luck. Push your partner out, then you hunch your back. Man on the stanga maya, do se fortangora. Wiggle like a snake, waddle like a duck. More than barata, gumalaya ba. Darandella, ma Juan de Bella, figlia la Giojanella. Facciamo la hucklebuck, facciamo la hucklebuck. Esso non se va con ba, tu sei out of luck. La pushi una boca in, la pushi una boca for. Ma non te stanca mai, che tu sei forte ancora. Te muove una boca qua, te muove una boca là. Mo ta imparata come va. Imparate come si fa lo hucklebuck. Rozerwaliśmy się trochę, a teraz coś na poważnie. Urywki. Urywki z rozrywki. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, w komplecie. Dzień dobry. Żeby za dużo nie gadać, to może najpierw zagrajmy, a potem zobaczymy, ile zostanie, bo ten numer ma formę, która powstała sekundę temu. To może od razu zagram, dobra? No dobrze, tak? Nie bywa. No raz tak zróbmy. Nosi tytuł Rób, rób, czyli z pamiętnika najemnika. Chodzi o pracę najemną. Prób, a przyłóż się. Robisz, jakbyś nie miał chęci. Rób, rób, pamiętaj, że na twoje miejsce czeka 10. To rób, rób. To rób, rób. Rób, rób i w kubeł dziób. O ciszę proszę, bardzo uprzejmie. Rób, rób, po prostu rób. Ci od gadania to siedzą w Sejmie. Rób, rób, rób, rób. To rób, rób. Wrócisz do domu, to opowiedz, jaki stawiałeś tu biurowiec. Tam u was na wsi takich nie ma. I wszystko kolego na ten temat. Biurowce nie są dla nygusów. Może z wyjątkiem ZUS-u. Jak tu skończymy, to nie bój się. Nie wpuszczą ciebie ani mnie. Rób, rób. Rób, rób. Rób, rób, rób, rób. Jak będziesz dobry, jak się wykażesz. Rób, rób, rób, rób. To cię na pewno ktoś zauważy. To rób, rób. To rób, rób. Rób, rób, rób, rób. I jeszcze medal dadzą ci za to. Rób, rób, rób, rób. A ja tu się schowam za łopatą. To rób, rób. To rób, rób. A ty na wodzy trzymaj pysk. Zawsze innego mogą znaleźć. Twoja robota to jest zysk, a zysk musi rosnąć stale. To li ci kask, no to go noś. Tak randzę, bo ci dobrze życzę. A twoje zdrowie to jest koszt, a koszty trzeba ograniczać. Ładną piosenkę wymyśliliście. Ładną i społecznie zaangażowana, i rytmiczna, i gitara bardzo... No, przecież miałem amerykański, ale nie wiem, czy to było słychać dobrze, że Krzysiek przyszedł. Nie, nie, jestem zadowolony, muszę panów pochwalić i proszę tak trzymać, żeby mi nie było bubli muzycznych. Czyli muzycznie w porządku. W porządku. No to dobrze. Tak. No to taki autorytet nam mówi, że po prostu nas na sercu, że pana podnosi i miąchaj trzą. Ja mówię za siebie, a państwo oceniają, ale myślę, że też są zadowoleni. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, bardzo panom dziękuję. Skończył się ten utwór i właściwie skończyła się audycja. Jest 8.54,5, czyli zostało do 9.05 minut z kawałeczkiem. Pora się pożegnać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję ja, dziękuję Zofia Kruszewska, dziękuję Piotr Łody i Halinka Wachowicz. No i za chwilę będzie serwis o 9.00. Patrzę, co dalej. Po serwisie Marek Niedźwiecki. A jak się wszystko dobrze ułoży, to my się spotkamy w niedzielę, czyli piątek, czyli już pojutrze. No to a bientôt. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000.